песни пея за едното честно име, да се боря и живея, може лесно да се купи даже служба, даже слава, даже власт да се подкупи, само чест не се продава. Може за послушна дума даром хляба да се дава, даже орден, даже сума, само чест не се дарява. Земно ли или небесно, без отплата и награда, за едното име честно трябва дълго, дълго да се страда. Воскресение пристига, воскресение пристига.